No, witam ponownie. Cześć. Witam ponownie, a przepraszam, tak mnie ten, tak się ciężko zgrywam tutaj troszeczkę, tak. Czy coś mi ominęło, prawda? Nie, nic ciekawego. Oprócz tego, że powiedziałem jednemu słuchaczowi z czata, żeby spierdalał. Co się dzieje na czacie? Jakaś rzeźnia straszna. Może powinni użyć jakichś magicznych numerów. Może im to przejdzie. Muszę poprosić o uprawnienia admina. Na czacie to będę wywalał. Powywalałbym dzisiaj na pewno z parę osób. No. I tyle. A co się dzieje na czacie? No mam wrażenie, że nasze audycje trochę są... Może źle trafione w target, może za dużo dzieci przyszło na przykład. Są też mądrzy słuchacze, którzy sobie dyskutują o tym, o czym mówimy. Nieważne, czy się zgadzają, czy nie, ale jest też sporo takiej obory, wiochy, która przyszła i robi tutaj burdel, wkleja do mnie na przykład po 10 razy to samo pytanie wyboldowane, żebym zauważył. No, krótko mówiąc, są to niedowartościowani frustraci, którzy chcą na siebie zwrócić uwagę, aby być wymienieni podczas audycji w radio i potem się masturbować przy tym. Nie wiem, czy dobrze to odebrałem. Jak myślisz? Nie mam bladego pojęcia. Nie używam w ogóle tego zjawiska, jakim jest chant. Przynajmniej w tym momencie. Dosyć luksusowo, komfortowo siedzę z mikrofonem, słuchawkami i z książkami dookoła i wtedy rozmawiam. I tyle bym powiedział. Sobie kartką mogę zaszeleścić. O, właśnie. No właśnie. Bo mam notatki, robię też czasami, jak rozmawiamy. No i bardzo dobrze, przydają się do prowadzenia. A ja mam ze sobą też ciekawą książkę, którą bardzo polecam. Nazywa się Sekretny Kod. Została przetłumaczona na język polski. I cała ta książka, dosyć taka gruba i pięknie ilustrowana, jest poświęcona właśnie złotemu podziałowi. Rozdziały, które tutaj są, na przykład tajemnice złotego podziału, Pitagoras i tajemnica liczb, Fibonacci i liczby Fibonacciego, złoty podział w architekturze, sztuce i muzyce, złoty podział w przyrodzie, złoty podział w nauce i złoty podział w mistycyzmie. Czyli są to te różne dziedziny. Jak wspominałem, właśnie złoty podział pojawia się wszędzie i dlatego jest taki ciekawy. Jest też, można powiedzieć, takim łącznikiem religii z nauką, przynajmniej do tego jest używany czasami, właśnie kiedy mowa o świętej geometrii. I dzisiaj o tych sprawach mówimy, tak trochę może chaotycznie, poruszając wiele różnych tematów, ale to jest tylko wstęp do szerszej dyskusji, która, mam nadzieję, zainteresuje kogoś. Czekamy na wasze opinie na ten temat, byle nie było to na przykład bucha, ha, ha, ha, ale tutaj brzydkie słowo, zaczynające się na poje, a kończące na by i 100 wykrzykników, bo na takim poziomie nie bardzo chcielibyśmy dyskutować. A jeśli ktoś ma coś mądrego do powiedzenia, to zapraszamy na czata i do komentarzy. Karol pyta, a ty, krawiec, się masturbujesz, jak odsłuchujesz swoje audycje? Oj, Karolu, aleś mi dogryzł. Cóż za cięta riposta. Naprawdę, aż zbladłem i pot mi pociekł po czole. A my kontynuujemy naszą rozmowę o liczbach. O czym teraz moglibyśmy porozmawiać jeszcze? To ja ci mogę, Kajet, powiedzieć jedno, bo tak w ogóle mieszkając sobie, gdzie mieszkam, przyglądam się czasami na z powodu też zawodu pracy na loga, na brandy, na to, jak wyglądają duże korporacje, takie duże przedsięwzięcia finansowe, jak te przedsięwzięcia finansowe, czy jakkolwiek to nazwiemy, wyglądają i próbują się podpisywać. Jakie wrażenie próbują na mnie zrobić, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza, do tego, jakie wrażenie chcę, wiesz, zrobić z kawałkiem obrazka. I z reguły im większa korporacja, tym bardziej nagle patrzę na to logo i tak mówię, o, to jest doskonałe, bo to widzisz numery, widzę kąty charakterystyczne, wiesz, święta geometria, tudzież egipskie korzenie, sumeryjskie korzenie, co bardzo specyficzne. Na przykład Chińczycy mają to samo, tylko że oni troszkę inaczej wykreślają proporcje. Znaczy inaczej rozkładają kompozycję, dlatego to wygląda tak w ogóle trochę płasko, nie po europejsku, ale tam na przykład jest klasyczny układ trochę jak heksagona, układ heksów z I Chingu, który praktycznie symbolizuje ludzkie DNA. To jest w ogóle bardzo ciekawe i to jest w ogóle bardzo świadomie robione. Nie jest tak, że są kolesie, którzy mówią ha, ha, ha, stary, nie. Są ludzie, którzy doskonale wiedzą, co robią, doskonale wiedzą, jak to działa. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo świadome, znaczy bardzo cyniczne to z drugiej strony, bo często są to bardzo cyniczne korporacje, które tak naprawdę zajmują się po prostu robieniem czegoś z niczego, czyli graniem, wypruwaniem kogoś z kasy i to naprawdę bezlitosny. Czasami wykańczają całe narody po prostu tak, żeby podnieść kurs swojej kilku walut, czy jakoś tak. Tak, i to jest, też mam takie wrażenie, że te firmy z najwyższej półki, te marki, które zna cały świat. O, przepraszam, przerwę, bo dzwoni do nas pierwszy słuchacz, to trzeba szybko odebrać. Witaj, Kamilu. Siemanko. No siemanko, cześć. Cześć. Słyszę was, dobrze? Doskonale cię słychać. Doskonale. Bardzo dobrze się was słucha. Po prostu ja teraz pierwszy raz dzwonię w sumie. O. Ale miło. Przede wszystkim do mnie pytam, ja na początku bardzo dużo taki obawiałem się w sumie, no bo w sumie tak też jakaś nowa osoba i tak nie dalej. Trzeba się bać. Ale trzeba uciekać, uciekać. Uciekać nie zamierzam, dobrze się słucha. A co do samych liczb, to po raz pierwszy po prostu przeczytałem u Dana Browna. Tam po prostu Kod Da Vinci i tak dalej, tam było właśnie wspomnienie o tym złotym podziale. I w sumie to jest całkiem ciekawe. Słuchajcie, w ogóle z liczbami była bardzo ciekawa sprawa, która dotyczy czegoś, co oficjalnie się w Europie nazywa nauką. To jest w ogóle bardzo... koleś, który to wymyślił, nazywał się Descartes, czyli Kartezjusz, bo to właściwie tak samo, bo to ta sama postać, tylko czytana po prostu w ważne sposoby. Był koleś mu najemnym żołnierzem, takim najemnikiem, który się, to były czasy, nie wiem, gdzie w Europie były zawsze jakaś wojna, także o robotę było łatwo. W sumie w miarę dobrze płatna, stała. Można zwiedzić troszeczkę Europy. I po jednej z bitew dostał objawienia i René Descartes doznał wizji, co zresztą zapisał w swoich pamiętnikach, bo potrafił pisać. Co spowodowało, że stał się sławny, że miał wizję, że pojawiło mu się aniołowie i aniołowie powiedzieli, że idea wszechświata, idea natury da się zapisać i logika natury, jakby tej niezmierzalnej, da się zapisać w liczbach i numerach. I to była wizja René Descartes i stąd się pojawił Kartezjusz, po nim przyszła współczesna nauka, czyli nie wiem, współczesna to, co nazywam dzisiaj nie matematyką, fizyką, chemią i całym tym konceptem takiej nauki poznawczej. Się troszkę zmienił z czasem, już nikt nie mówi, że Kartezjusz miał wizję podczas bycia rannym na polu bitwy, czy jakoś tak, po prostu aniołów, które mu zesłały numery. Tylko się to tak bardzo już poważnie, to są już bardzo poważni panowie w garniturach, którzy pochodzą na sympozję i płacą kredyt za mieszkanie w dobrej dzielnicy. No tymczasem mapecie totalnie zagadałeś naszego słuchacza, który ja tak cały czas jest... Ja się tak przesłuchuję na razie o tym Kartezjuszu. Możesz sobie, masz okazję, Kamilu, bardzo... posłuchać sobie audycji online w dosłownym tego słowa znaczeniu, będąc online z prowadzącymi. Dokładnie. Słuchaj, Kamilu, bo to jest taki, bo jak się okazuje, po prostu europejskie korzenie nauki są bardzo ezoteryczne. Tak naprawdę sprowadza się do tego, że ten facet miał wizję, opisał tę wizję i zaczął szukać reprezentacji, w ogóle opisywania natury poprzez numery. Liczby. A to jest też bardzo ciekawe z punktu widzenia ateisty, bo jestem ateistą, powiedzmy, i w sumie ten złoty podział i tak dalej, sam w ogóle motyw DNA, ta spirala DNA, to jest bardzo przemawiające, jakby nie patrzeć. Dokładnie. Ale w sumie na razie staram się zebrać jak najwięcej informacji. żeby wyciągnąć wnioski do siebie. I słusznie. I to jest bardzo, bardzo dobre, dobre podejście. Ja to bardzo mi się takie podejście podoba i zachęcam też innych, żeby starali się, nie musicie brać wszystkiego na czuja, nie musicie się po prostu wierzyć. Ja wiem, że wiara, no to w sumie polega na tym, żeby wierzyć, ale może to jest taka furtka właśnie i taka no, pomocna dłoń wyciągnięta właśnie przez Stwórcę dla tych, którzy pozostają właśnie z takimi umysłami ścisłymi, do których nie przemawiają tacy ludzie jak na przykład ja i Mapet za bardzo i wolą sobie wszystko przeanalizować i tak dalej, no to macie tu pomocną dłoń. Szukajcie informacji o złotym podziale. Ja się spytam Kamila. Kamil, słuchaj, jak wygląda twoja koncepcja na przykład, bo na pewno spotkałeś się z czymś takim, z pewnym zbiegiem okoliczności, który manifestuje się zawsze dosyć specyficzną ilością liczb, specyficzną ilością ludzi dookoła, jakby wszystko, że akurat możesz zamienić tę sytuację w konkretną ilość ludzi, albo jakoś tam, wiesz, bardzo łatwo to opisać numerami i to się dzieje w normalnym życiu, nikt nie mówi o klepaniu różańca, po prostu rzeczy się dzieją. Możesz to rozwinąć, tą ilość ludzi? Czy na przykład zdarzają ci się jakieś takie, wiesz, że zauważasz takie na przykład rzeczy, że masz po prostu zbieżność sytuacji, którą możesz, nie wiem, zapisać, jeżeli weźmiesz, zapiszesz to numerami, to nagle okazuje się, że pewne numery się powtarzają, czy nie wiem, zauważasz takie korelacje? Może Mapetowi chodzi o zbiegi okoliczności, które mają swoją manifestację, dającą się właśnie przełożyć na liczby i na symbole. Ja się bardzo często z takimi no właśnie, Kamil, czy masz coś takiego, spotkasz coś takiego w życiu, czy... Raczej nie. Raczej zbiegi oczywiście są, nawet takie pozytywne, to warto pamiętać, ale raczej przełożenie na liczby, to raczej nie pamiętam czegoś takiego. A spróbuj kiedyś sobie, Kamilu, jak ci się zdarzy coś takiego, przeanalizować to sobie od tej strony, czyli sprawdź na przykład, wiesz, kiedy się... Numery, to tak tylko dokończę, numery z matury, po prostu miałem tam jakiś kod i tak dalej, tak samo z kodu gimnazjalnego. Ja to sobie zachowałem, no bo w sumie taka fajna pamiątka. Też na przykład z przyjęcia na studia też, ile miałem punktów i tak dalej, to mogę sobie sprawdzić w sumie. No polecam, ja też polecam. Może być ciekawie. To często tak jest, że liczby, które towarzyszą naszym narodzinom lub ważne daty, nawet numery, pod którymi mieszkamy, jeśli pozbieramy to wszystko do kupy i zaczniemy to analizować, no to możemy znaleźć różne takie ciekawostki. Jak są daty urodzenia na przykład. No. Dokładnie. Dobra, Kamilu, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Nie, to wszystko. Dobrze się słucha. Pozdrawiam. Cześć. Wzajemnie. Cześć. Trzymaj się. Pozdrawiam. Ja szybko wrócę krawiec do logotypów. Nie wiem, co zauważyłeś, ale z reguły najbardziej cyniczni, jeżeli chodzi o wykorzystywanie ezoterycznej wiedzy przy projektowaniu logotypów, są największe korporacje na świecie. I masoni też. Też. No, dość często jakbyś... Często zapewne idzie w parze, że tak powiem. To jest takie trochę, tak, idzie w parze. Bardzo często idzie w parze. Tak jest. W mieście, w którym mieszkam, to widać. Tu nie ma z tym jakby problemu, że już. Tak jakby chcieli tą wiedzą tak przyszpanować, nie? Tak jakby zaszpanować chcieli tym trochę, to coś tak to wygląda. Prawda. Szpanerzy, no. To prawda, ale słuchaj, jak w ogóle twoje numery, krawiec? Bo ja tak się tak troszkę... Słuchaj, i czy też przy projektowaniu logosów, mam nadzieję, że nie zostawiłeś wszystko cynicznym cwaniakom, że też coś wykorzystujesz magiczne kształty, że nie tylko cyniczne cwaniaki wykorzystują magiczne kształty w dzisiejszych czasach? Kurczę, w logosach to nie za bardzo, bo nie mam aż tak dużo zleceń na logosy, robię to tam sporadycznie, albo robi ktoś inny. Wiesz, na pewno w moim własnym logo, które wyszło spod twojej ręki, coś tak, by się znalazło. Znalazłoby się piątka. Piątka, mówisz. Ja tam znajdowałem trójkę. Trójka, bo tam jest w ogóle główna baza z tetrahydronem. Tak. Czyli możesz znaleźć, czyli znajdujesz wszystkie bryły platońskie. No, jeszcze by się pewnie dużo rzeczy znalazło, jeśli chodzi o symbolikę, ale może nie zdradzajmy tutaj nie zdradzajmy wszystkiego. Za wiele. czasem lepiej, jak to jeden z filozofów mówił, o tym, o czym nie należy mówić, należy milczeć. Ale jestem mądry. O, oh man, zabrzmiało stary. Wiesz, powinien jakieś dudnienie zgara jakieś po drodze jakieś do tego. Aż powinien być jakiś taki jingle zakańczający no, i koniec jest. Audycji. I koniec. Tak, no, wszyscy płaszczy do lasu, stary. Tak. Ja tak patrzę na moją kartkę, na której mam zapisane geometria i mam sobie tak zapisałem takim w ogóle tak duże pytanie fundamentalne. Tak. Pytanie. Krawiec, ja mam w ogóle ciągle takie zawsze przeczucie, że tak naprawdę wszystko to jest manifestacja częstotliwości, odpowiednich drgań częstotliwości, że każdy kształt jest po prostu inne drganie stale i że to jest to drganie, które powoduje, że nie wiem, że komórka żyje, że coś się dzieje, że w ogóle wiesz, że w ogóle sobie oddychamy i sobie gadamy, nie? No. Jak bez jakichś specjalnych ideologii na wiesz, no to kto jest właściwym Bogiem i ilu ich jest. Tak jest. Tak po prostu taka czysta radość ze świadomości tego, że ta struktura jest po prostu tak doskonale dopasowana do siebie. Nie mam pojęcia dlaczego, jakby ciągle zadaję sobie to fundamentalne pytanie. No, też sobie to pytanie zadaję i taką mam misję trochę, żeby w końcu to zrozumieć, ale nie wiem, czy się uda, bo jestem cały czas rozpraszany tutaj czatem. Chyba zamknę tego czata, bo mnie denerwuje. Straszny burdel się robi, wiesz? Ludzie, nawet się tu znalazł ktoś, kto się przez chwilę podszywał pode mnie i pod Hugo. Ach, co za ludzie, co za ludzie. Nie patrzę już tutaj, nie chcę się dekoncentrować. Skupiam się właśnie, skup się troszkę, chłopie, weź się w garść, chłopaku. Wezmę. A powolutku zbliżamy się może już do końca. Trochę nam się wyczerpał temat. Nie chciałbym zaczynać go szerzej omawiać, na przykład samego złotego podziału, jego zastosowania właśnie w architekturze, w muzyce i w takich konkretniejszych już dziełach. My się skupiamy na razie bardziej tak na rzeczach, które są naszym zboczeniem zawodowym, czyli na projektowaniu, na brandach, na logosach, na tego typu sprawach, a o pozostałych zastosowaniach możemy porozmawiać w innej audycji. Dzisiaj jest tak trochę luźniej, ponieważ jest to po pierwsze audycja zastępcza, po drugie miało jej nie być tak właściwie, ale w ostatniej chwili zdecydowaliśmy, żeby jednak była. No, miało nie być, ponieważ dzisiaj większość osób jest słuchaczy, jest pewnie na Contest Campie. Dodatkowo jest sezon ogórkowy. No, ale jednak audycja była. Mam nadzieję, że się komuś spodoba. Sezon ogórkowy. Jeśli nie, to kiwam w nery, jak mawia poeta. No. No ja tam nie wiem, czy taki ogórkowy, tak? Ostatnie newsy przeglądam i takich ogórków wcale nie widzę. Nie widzisz ogórków? Nie, ja w ogóle coś ostatnio sobie tak czytam o nauce nawet. Trochę mikrofon się oddalił. No, już się przybliżył. Zamachy w Norwegii. No, tego nawet nie słyszałem, ale ja w ogóle nawet... Co się stało w Norwegii? Ja w ogóle gazet nie czytuję, nie mam zbyt wiele. Znaczy nie chce mi się po prostu. Nie, telewizji nie posiadam, także... Grupa terrorystyczna o nazwie Pomocnicy Globalnego Dżihadu zrobiła wielkie boom. No i to miała być odpowiedź na obecność... oddziałów norweskich w Afganistanie. Ja dokopałem się czegoś zupełnie innego. Ja ostatnio największym takim jednym politycznym, takim intensywnym zjawiskiem była zmiana w ogóle szefa do wykopalisk w Egipcie. Z aktualnego, którym Zaharhawi. Taki koleżka, który w ogóle był bardzo grany lub noc. Wszystkie wykopaliska były zamrożone, nie można było nic robić, w ogóle bardzo taki zachowawczy, że tak powiem, koleś, zabraniający wszystkiego praktycznie. No, także tak, jest szansa, że teraz się troszkę zacznie więcej tam dziać, więcej kopać i że wreszcie się uda dokopać na przykład do tego, co jest pod Sfinksem. Ponoć pod Sfinksem, nie ponoć, tylko są pomieszczenia pod Sfinksem, a jak głosi stara egipska legenda, jest tam cały labirynt pod ziemią, w którym jest opowiedziana cała historia ludzkości. Tak głosi stara egipska legenda. I są, żeby było zabawniej w tym wszystkim, są zdjęcia z satelity, były robione sonarami takimi, które się tak w ogóle możesz przebadać troszeczkę gdzieś tam metrów w głąb, czy czegoś tam nie ma. Są miejsca, w których są dosyć specyficzne anomalie. Także ciekaw jestem tego, co się stanie, bo zmienił się szef. A to był koleś, który odpowiadał za to, czy na przykład dostaniesz zezwolenie na prowadzenie wykopalisk archeologicznych w Egipcie, czy nie. I żeby dostać zezwolenie, musiałeś przedłożyć mu projekt i on musiał być główną częścią projektu, taką, że wszystkie na przykład wywiady, wszystkie tego typu rzeczy musiały być z nim konsultowane praktycznie osobiście. I on polegał na tym, że praktycznie on musiał oczywiście wziąć udział w każdym wywiadzie. Także tak, ktoś miał parcie na szkło, jak mawia kolega. Tak. Także przestał być szefem wykopalisk w Egipcie i jest szansa, że coś tam, że po owej, nie wiem jak się nazywało, zrywie takim odświeżającym, zacznie się coś tam ciekawego wyciągać z ziemi i troszeczkę przy tym grzebać. Co dla mnie jest bardzo interesujące, bo to generalnie tak troszeczkę właśnie blisko pytania fundamentalnego, trochę o naturę istnienia człowieka, o to, dlaczego te wszystkie numery mają, wiesz, te proporcje są, nie wiem, tak wyraziste, no, nie? I czym tak naprawdę są, skoro są wszędzie. Są też tacy badacze tajemnic, którzy twierdzą, że właśnie pod piramidami lub pod Sfinksem, chyba pod piramidami znajduje się coś, co może nas uratować przed zagładą. Nawet taka, wiesz, jakaś bardzo potężna technologia, wiedza. I to się chyba nazywało projekt Cheops, jeśli dobrze pamiętam, czyli grupa osób, która chce, jakby zmierza do tego, aby umożliwić badanie tych piramid pod tym kątem i wydobywać z nich coś. A mi się od razu skojarzyło ze starą też legendą, że pod Giewontem śpią zaklęci rycerze i jak tam się krzyknie, czy już pora? To oni odpowiadają, jeszcze nie. No to może przyjdzie pora i na rycerzy spod Giewontu, stary. Na telesfora. Albo na pory ze śmietanką. No i powoli się zbliżamy do końca, więc może będziemy już podsumowywali, o czym dzisiaj mówiliśmy, a może powiemy o tym, o czym będziemy mówić jeszcze w następnym odcinku. Będziemy wbijali się w temat ezoterycznej geometrii, pytań fundamentalnych oraz sensu istnienia natury człowieka i powiązań z tym, cokolwiek widzimy i cokolwiek robimy. Tak. Jest to temat wielce zabawny dla wielu osób, ale my staramy się wyłowić te osoby, dla których to... Nie, no... Które podchodzą do tego tak trochę inaczej, że robią i tam zapisują od razu coś w Google i szukają. O resztę się nie martwię. Myślę, że chłopaki i dziewczyny, przynajmniej dziewczyny i chłopaki, no tak to poprawnie, których to nie interesuje, się doskonale znają drogę, na przykład gdzie jest najbliższe biuro maklerskie, także dla odmiany mogą się tam skierować. Także. A były też wklejane linki, jak na przykład liczby Fibonacciego, a gra na giełdzie, nie? Że jest tutaj też związek między wahaniami kursów. To jest ciekawe, słuchaj, słyszałem o tym, ale nigdy nie spotkałem żadnego, a próbowałem znaleźć jakieś takie konkretne dowody na to, że naprawdę ktoś tu stosował. Znaczy taki ogólny znam, bo ogólny to jest chociażby teoria Terence'a McKenna o czasie falowym. On używa podział układu Fibonacciego, czyli tej samej proporcji, na przykład, że fraktal rośnie, fraktal się zwiększa, maleje i ma dokładnie po takich samych skokach, jak masz w złotym podziale. Czyli na przykład, że na przykład coś tam dzielisz na ileś tam i połowę z tego, później na połowę z tego i tego typu historie. No. I zawsze się zgadza. Tylko że są takie cykle, takie dosyć poważne i obejmujące dosyć takie kompleksowe sprawy. I problem polega na tym, że jest to tak kompleksowe, że pieniądze jakby i kwestia tego, co my nazywamy ekonomią i to, że płacimy rachunki i tak dalej, to jest naprawdę głównowarte po prostu pierdy przy tym, co tak naprawdę wygląda na to jest istotne w wszechświecie. Z punktu widzenia tego, że dookoła, że jesteśmy kawałkiem bakterii na, zawiadujemy kawałkiem bakterii na kawałku skały, który leci w kosmosie z prędkością jakiegoś, nie wiem, 300 miliardów kilometrów na sekundy, czy jakoś tak, bo nikt nie wie tak naprawdę, jak zasuwa cała galaktyka, a my zasuwamy w środku galaktyki i jeszcze w środku, jeszcze swoim własnym spinem. Ale to jest niemożliwe. Wszystkim by się chciało żygać przecież, jakby to, byśmy... No właśnie, no i jak to się w ogóle wszystko dzieje? Także to, jak się okazuje, złożoność tego procesu jest tak duża, że po prostu złożoność tego może przerasta takie używanie, w sensie, wiesz, że sobie wykroisz liczby z firmy, czy jego pójdziesz na giełdę i wygrasz miliony. A ja może spełnię już na zakończenie swój obowiązek i wspomnę o tym, aby wspomagać kontestację. Bo nie wspominałem. Tak więc wspomagajcie kontestację, ponieważ jest to jedyne radio, gdzie możecie posłuchać sobie o takich rzeczach, o jakich mówimy dzisiaj. W żadnym innym radiu nigdy się nie natknąłem nawet na jakieś wspomnienie o tych rzeczach, o których mówimy, mimo że internet jest naprawdę pełen informacji na ten temat. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Ale szalenie ciekawe, prawda? Takie w ogóle usiąść sobie strasznie ciekawe, szalenie intrygujące. Bardzo ciekawe, bardzo. Ja się tym od dłuższego czasu staram jakoś tam interesować, przeglądam sobie i w ogóle mi się to nie znudziło. A cóż mogę jeszcze o sponsorach powiedzieć? Bardzo dziękuję tajemniczej osobie, która wpłaciła dla Krawca za focha i trzecią godzinę 25 zł. Wniosek z tego taki, że muszę częściej walić focha i może zostanę milionerem, na przykład jak będę walił focha 24 na dobę, nie? A wiesz, że obrażony cały czas będę. Ponoć gwiazdy, które zarabiają miliony na to webaba, cały czas mają focha. No to już rozwikłaliśmy tajemnicę, jak zostać milionerem. Trzeba cały czas walić focha i... Trzeba zostać gwiazdą z fochem i jak jesteś gwiazdą z fochem, to znaczy, że jesteś równocześnie milionerem. No, działam. Tak więc, drodzy słuchacze, mam was gdzieś i nie będę już więcej nadawał. Żartowałem, ponieważ będę już jutro w kontestacji o godzinie 21:00. Moja nowa audycja, która nie ma jeszcze nazwy, ale zapowiada się znakomicie. Tak, jutro, sobota, godzina 21:00. Tylko w kontestacji, znowu unikalny temat, ponieważ będzie o mandze i anime. Postaramy się udowodnić, że manga i anime nie są dla gejów. Tak jak interesowanie się Japonią, to nie jest tylko dla gejów, tylko także dla prawdziwych mężczyzn. I to robisz jutro o mandze. Tak, będzie zaproszony gość o pseudonimie For Us. 4 As, ale As przez jedno S, czyli nie oznacza to For, czyli For do dupy, tylko do Asa, czyli jest to człowiek do Action Scripta. Okej. I wszyscy już wiedzą, o co chodzi, prawda? Oczywiście. Troszkę branżowo tak poleciałeś. No, na czacie już stawiali, że gościem będzie, uwaga, uwaga, niespodzianka, Muppet. Ale nie. Rozczarowany. Gość od wszystkiego. Gość na każdy temat. Ekspert od wszystkich dziedzin. Proszę państwa, Muppet. Dokładnie. Ale jeszcze... No właśnie, jak od każdej dziedzin, to od każdej, no. Tak. Ciekawe, co się dzieje teraz na Contest Campie. Czy już biesiadnicy zaczęli... Bo ja, Krawcze, się przyznam szczerze, że jak doskonale wiesz, nie jestem Contest Camperem i ani kontestatorem. Czy możesz mi coś o tym opowiedzieć, bo nic nie wiem na ten temat. A więc przypomnijmy, że Contest Camp jest to wyjazd dla słuchaczy kontestacji. Jedyny wyjazd, gdzie można spotkać w realu prowadzących to radio, nawet jego założycieli, można do nich podejść, można ich ścisnąć za rękę. zobaczyć z bliska, porozmawiać. Nie bądźcie nieśmiali, jak mówił Hugo, tylko podchodźcie, rozmawiajcie. Ale można zrobić zdjęcie z nimi. Były zdjęcia, były wklejane wczoraj na czacie. Dobrze się bawią, było dużo piwa. Zastanawiam się właśnie, czy nie zaczęli już generować fraktali. No dobra. Pozdrawiamy tak. Wszystkich. Ja przynajmniej pozdrawiam gorąco wszystkich imprezowiczów. Tak, pozdrawiamy serdecznie wszystkich imprezowiczów kontestacyjnych, czyli kontest kamperów. Na kontest kampfie, kontest kamp, jak to mówią niektórzy, czyli miejsce, gdzie możesz się nauczyć strzelać do komuchów, ucinać im głowy za pomocą miecza, wieszać ich, topić i tak dalej, szkolić. Tam się po prostu szkoli do walki kontestatorów, którzy potem ruszają w bój i stają się takimi terrorystami właśnie. I uczy się, jak zakładać sobie materiały wybuchowe na siebie, jak się wysadzić fachowo, żeby jak najwięcej komuchów zginęło przy tym zamachu właśnie. Oczywiście żartowałem, to wszystko są żarty. A wysłuchacie audycji Lewatywa Chaosu. A prawie zgłosuję kończy. Na Krowinamikę, nigdy na komuchów. Tak, nigdy na komuchów, dokładnie. A mam jeszcze fajną ciekawostkę. Mam w firmie nowego współpracownika, programistę. Okazał się bardzo zdolnym człowiekiem, który się zna na bardzo wielu rzeczach. Już współpracujemy, współpraca będzie na pewno długofalowa i uwaga, uwaga, okazało się, że namiętnie słucha on kontestacji. Ale słuchał już jakiś czas temu, dawno nie słuchał i nawet nie wiedział, że ja tam jestem. Sława nie zadziałała. Jestem oburzony. Musisz go zwolnić. No, się zastanawiam właśnie. Jak można nie znać takiej osobistości wspaniałej? Taki sławy. No, dokładnie. No to, jeszcze krawiec patrzy na zegarek, bo mam tu zegarek przy mikrofonie. Mamy jeszcze równo do mojej wyspiarskiej godziny, a twojego kontynentalnego czasu mamy jeszcze 7 minut. 8 minut, przepraszam. 7 minut. Także możemy jeszcze przez 7 minut zagościć na antenie. Pogenerować pozytywne wibracje. Pozytywne wibracje. No nie wiem, czy nasze pozytywne wibracje do kogoś docierają, czy ja może napotykają one na mur. A próbowałeś przyłożyć ręce do ekranu? Czekaj, przyłożę. A do zdjęcia jak... Jest ciepły. On promieniuje ciepłem. Naprawdę. Powiedz mi, co widzisz, krawiec. Widzę wielki świat, cuda, dobrze widzę, dziwy dobrze przyrody. Widzisz. Powiedz mi, co widzisz dalej? Co robi dziw przyrody? Spotka cię wielka miłość. Przyjdzie do ciebie brunet wieczorową porą. Powiedz, ile jest totka? Ile mam skreślić? No, gdybym wiedział, to bym sam skreślił i bym ci nic nie powiedział. A wiesz, że ja skreślałem ostatnio, bo tak się zdarzyło, że w ogóle znajomi w ogóle postanowili, że wyślałem już razem na wielkie euro coś tam lotto, bo też się załapujemy jako mieszkańcy wyspy na euro. Mm-hmm. I wysłaliśmy, ale nic nie wygraliśmy. A była taka suma do wygrania. I jakiś czas temu, jak na Jonie z gazet, których oczywiście nie czytuję, ale czasami w metrze biorę do ręki, bo ktoś zostawia i sobie tak przeglądam, jak się nudzę. I przeczytałem, że właśnie zwycięzca owego lotto, który wygrał jakąś niebagatelną sumę, wręcz naprawdę nie do pogardzenia, wręcz taką miliony i miliony. Także słynny lokalny piłkarz powiedział, że on też by chciał wygrać taką sumę, bo on chyba nawet, jak się okazało, mniej zarabia niż zwycięzca tego lotto. I koleś zrobił wakacje, po 2 tygodniach z żoną zwrócili z wakacji, przeczytałem, że z powrotem wrócił do pracy, bo po prostu nudziło mu się. Tak, to fantastyczna historia, bardzo interesująca i taka w sam raz właśnie na zakończenie, na podsumowanie. A to się nazywa skreślić szczęśliwe numery, prawda? Tak, szczęśliwy numerek mi się kojarzy z czymś innym akurat. Z czym się kojarzy szczęśliwy numerek? Nieważne, to nie jest audycja o tych rzeczach, tylko audycja o różnych tajemniczych sprawach. Ale chciałem taką puentą właśnie, że jednak można szczęśliwy numerek, prawda? I on skreślił też szczęśliwe numerki. Pojechał na wakacje z żoną, właśnie na rejs taki z jakimś statkiem, który zawsze chcieli pojechać. Wrócili z tego rejsu. On powiedział, że się nudzi, że też dalej, bo szczęśliwe, jakby szczęście przynosił mu ten. No. I praca. No, to niech wam się szczęści, drodzy słuchacze. To byli Krawiec i Mapet lub Mapet i Krawiec, jak to woli. I słuchaliście Lewatywy Chaosu, zrobiliśmy wam Lewatywy Chaosu dzisiaj. A ty, Krawiec, zagrasz w następnym Lotto? Muszę w końcu zagrać, bo już tak mam dość bycia biedakiem, nędzarzem. Nie, no może nie nędzarzem. A śnią ci się numerki? Śnią mi się numerki, ale inne trochę. Z dziewczynami ci się śnią, tak. No. No to kończymy, kończymy. Zapraszam was jutro o 21:00 do słuchania audycji o mandze i anime. I udanej audycji piątek. Jutro o mandze i anime, Krawiec. No dzięki, dzięki. A za tydzień w piątek, jeśli w dalszym ciągu nie będzie Kloda, który też jest na Contest Campie teraz, i wysyczeni... Pozdrawiam, Klodę. Klodzie, pozdrawiam cię serdecznie i... Ola, ola. Ola, ola. Ty wiesz, że go wysyczeli, kurczę? Reptylianie na Contest Campie? Biedaczek musiał się czuć tak wystraszony trochę tym sykiem. No, ale to pokazuje, że reptylianin stał się maskotką audycji Teoria Chaosu, co mnie cieszy, bo mam w tym jakiś swój wkład. A ja na przykład mam bardzo pozytywny stosunek do węży. Tak, ale o tym może porozmawiamy kiedy indziej. Boisz się mam węży. Negatywny. Nie chcę się boisz tu wdawać się w polemikę jakąś. Co? Boisz się? Nie boję się, tylko ich nie lubię. Cykor z ciebie. Tak, tak, dokładnie. Pękasz. Tak, tak, tak. Do widzenia wam. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Słuchajcie kontestacji, słuchajcie Lewatywy Chaosu, słuchajcie Lewatywy, w której być może się jeszcze pojawię, bo nie wiem, czy Martin już wrócił na stałe, czy znowu gdzieś zniknie. Więc niestety smutna wiadomość dla słuchaczy, że być może będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać na powrót Martina. Więc ja będę w trzech audycjach, zdominuję tutaj antenę. I płaczcie na nich, i płaczcie na radio. Płaczcie i płaczcie. Dotujcie. Tak, mimo że to, co teraz jest w kontestacji z moim udziałem, to taka antyreklama, to jeszcze chwilę to potrwa. No, ale nie załamujcie się. Wszystko zawsze wraca do normy po czasie, po burzy. Po dwie minuty. Burzy zawsze jest słońce. Mamy jeszcze dwie minuty, więc nie wiem, czym by można tu jeszcze zapchać te dwie minuty. Tym, że mamy zawsze słońce. Jakiś... Ja bym chciał zaprosić, żeby wszyscy płacili na kontestację, żeby miała jak najwięcej, żeby bohaterowie, którzy prowadzą tą kontestację, jeździli luksusowymi samochodami i zażywali szampańskiego życia. A ty, to jest bardzo dobre, bardzo słuszne, bardzo chwalebne i odruchowe jak najbardziej. Tak. Dokładnie. Zdecydowanie. Zdecydowanie. A jednak miałeś dżinga pod ręką. Przez całe wieczór się opinałem jakiegoś dżinga. Jednego takiego właśnie z Hugo nagrałem. Może trzeba było puszczać Hugo tak non-stop cały czas, bo może już po piątym razie zaczęłoby nabierać mocy. Tak, dokładnie. Dobra, no to po raz dobranoc. Któryś tam dobranoc. Dobranoc. Żegnamy się, trzymajcie się i do usłyszenia. Do usłyszenia.